vogelveerkracht. Mooi. Zwaartekrachtigheid. Wiegwankelen. Wankelwaaien. Prikplicht. Zwijglicht. Niet. Een plicht en een last en dan niks, niets dat botst of breekt. Ooit een vogel, nu een veer, ooit een veer, nu een schaduw. Ooit een schaduw, nu niets, alles wiegt, alles wankelt en verwaait. Alles is prachtig, want alles is weg. En toch, in dat wiegen, in dat wankelen en waaien, is alles misschien eindelijk compleet. Zalig zinloos, droevig leeg en mooi.